Ser. Radio Samboy. Bueno, pues vamos a ir acá. Ahora xa que chegamos á segunda hora, tócanos ir, como non, a Monforte de Lemos, a ese apartado de quen che preguntou. Moi boas tardes, Xosé Manuel. Ola, boas tardes. Moi boas tardes. Que? Como está Monforte nestos intres? Chove, neva ou non? Nevou ou non? Non, aquí non neva. Aí non neva? De momento non. Pero xea. Tampouco, mira. Pero tiña que chover, choveu, non? Chove. Aí, bueno, pois se son... adivinaste. Efectivamente, Deus aprieta, pero non afoga. Sí. Din, ese é o que dicen. Dicen. É que certo é, o refrán. Sí, pero dicen... Dios dice, aprieta, pero non afoga. E dice, pero como aprieta... Pero como apreta as veces, non? Sí. Pois, coa seca estaba apretando, ben. Sí, sí, menos mal que choveu un pouquiño. Que eu, bueno, como ben sabes, estuvin aí en Cambados, choveu, bueno, eu fun a Moaña, a Pontevedra, estuvin, pois cheguei o mércores por a tarde, estuvin hasta o xoves ao mediodía, que despois xa fun para Cambados, pero chovía, choveu. Pero despois en Cambados, mira, empezou de noite xa a chover, choveu o xoves toda a noite, o venres todo o día, sábado todo o día, ato domingo. Tiveche agua canta que xeches, non? Sí, xa había tempo que non que non vía tanta agua. Facía, Armando. Pois mira, aquí temos a Xulio tamén, que acabou. Boa falta facía, e saúdos tamén a Xulio que anda por aí agochado. Así, teño no escondido. Estou en directo. Estou moi boas tardes, Xosé Manuel. Estou traballando para que o próximo técnico do próximo día nos axude a facer unha cousa especial. Xa te direi, xa verás, porque o próximo... Hai unha sorpresa por aí logo? Exactamente, sí, que señor. Que o será o último da tempada, da tempada do ano. Do ano, posiblemente, sí. Non teremos o técnico habitual, o noso grande Fernando, pero vamos a intentar facer alguna cousa diferente, xa verás, sí. Coido que quedará satisfeito. Bueno, pois xa me contarás. Moi ben, sí, sí. Volvendo... Vamos a contar todo. Sí, ao principio da conversa. Dime. Monforte. Sí. De Lemos. Capital, sí, da Ribeira Sacra. Sí. Cidade do Cabe. Sí. O Cabe, niveles mínimos. Anda. Pero estes días, despois das xeadas... Desbordado. Despois de rezarlle a todos os santos para que chovera... Ah, e fixeste rogativas, non? Sí, sí, choveu. Sei que choveu máis polo litoral, pero aquí ao interior ao fin chegou tamén. Elevamos os días que chove ben, que dá gusto ver chover, e que nos estamos reencontrando ca Galiza que queremos, ca Galiza nosa compría, de sempre. Que compría, claro. Sí. E xa queremos verde, non queda outra. Lógico. Lógico, normal. Entón, está chovendo. Chover é un dos gustames de hoxe, evidentemente. Ajá. Muy ben, muy ben. Tamén era lógico, non era previsible. Non. Pois que chova en Galicia. Entramos polos gústame que chova en Galicia. Uh-huh. Porque Galicia sin choiva non é Galicia. Non, desde logo. Onde como decían os siniestros do tal. Sí. Onde a choiva era un arte, é un, sí, arte, non? Sí, a choiva en Santiago, a choiva é un arte. Exactamente. Bueno, pois viñeron por fin as augas, veo a choiva tan necesitada. Bueno, as choivas destes días que están se notando, porque dous días, tres días seguidos chovendo e a un ritmo bastante bo, non é o de aí atrás, que parecía que chovía pero nin era chover nin era nada, que era barruzar, un chirimiri, como dirían os vascos, sí, que bueno, nada, non facía ben po campo, tampouco facía ben para os encoros tan mínimos, pero por fin estes días xa se empeza a notar, xa se empeza pois un pouco a ver o verde, está ben. A cheirar a terra mollada. Sí, señor. Todo eso que é tan galego. Muy bien. A chuva destes días, por iso vos digo, alonxan o fantasma do posible desabastecemento, porque xa era alarmante. Sí. O que se escoitaba por aí, que se Vigo e outras cidades grandes de Galicia non terían reservas o mellor para un ou dous meses, que se habería que traer cisternas de auga, que se habería que buscar auga a outros lugares. De aí tamén o pequeno conflito casi que se empezaba a crear en Vigo, porque querían traer auga do Verdugo. Sí. Os veciños do Verdugo non estaban pola labor, como que ides levar auga para Vigo. Bueno, estaba xa a xerarse o que din que no futuro van ser non guerras polo petróleo, senón guerras pola auga. Sí. Pois aí na zona de Vigo empezaba xa a ver tal, pero estas augas, como vos digo, alonxan un pouco o fantasma do posible desabastecemento. Sí. En cidades grandes como Vigo e outras tamén que estaban aí ao límite. Sí. Pero tamén hai que dicirlo, non se pode cantar victoria. Vale. Porque non se pode dicir que se acabara coa seca, non se acaba coa seca en tres días. Claro que sí. En dous días choveu máis, comeu en dous ou tres meses, pero bueno, aínda non é dabondo, falta moito porque levamos un ano de déficit moi grande. Sí. O director de Augas de Galicia advertiu que sería un erro pensar que con estas choivas podamos seguir da seca. Sí. O sea, que chover sí, pero aínda ten que chover máis. Muy bien. Os encoros están agora o 50 e pico por cento. A semana pasada estaban o 40 e pico, xa que se notou un pouquiño, unha cousa vai ben. E o ano anterior, por esta época, estaban o 70%. O sea, mira, aínda o que nos falta. Faltar un pouco a nivel do ano anterior, que tampouco foi un ano para tirar cohetes. Pero no, bueno. Pero... Entón, gracias pola choiva, gracias pola auga, pero ten que chover máis. Muy bien. Sí. Como decíamos ao principio, Deus aperta pero non afoga, e de momento está soltando un pouquiño. Vale. Está soltando un pouquiño. Ainda así... Que siga así. O director de augas, e eu tamén, e vos seguro que tamén, recomendamos... Precaución. Un consumo responsable, moderado, tanto para administración, empresas, fogares, cada un dentro da súa casa... que faga un uso responsable. Claro. Non facía falta chegar a estos extremos para tomar conciencia, xa teníamos que saber cada día, pero bueno, ben está a lembralo. Sí, señor. Se que a auga non sobra, e temos moita sorte de tela, non como outros países, que teñen que conformar cunhas pinguiñas ao día, os que a teñen, sí. E nos que temos, pois bueno, tomar conciencia. Sí, señor. E tamén me gusta que volva a neve, sí. Pois lugares como Manzanera, Peratrevinca e Ancares tiveron neve estes días atrás. Sí. Prevese que volvan ter estes días, o sea que se ven neve, pois tamén pois vai ben para reservas acuíferas. Sí, señor, sí. Ano señor. De neves, ano de ben. Exactamente, bueno. Outro refrán. Sí, señor. Que me gusta tamén unha cousa que é un gústame, tamén o podíamos meter en curiosidade da semana, que a Real Academia Galega réndese ao fenómeno sapo concho. Sí. Oístelo? Sí. É unha das máis propostas para palabras do ano. Sí, sí. É todo por Operación Triunfo. Sí, señor, polo veces, rapaz. O que fai a televisión, sí. E programas, pois, máis menos mediáticos, máis menos superficiais, e todo o que lle queramos poñer de adxetivo. Sí, sí. Pois o termo galego... que Operación Triunfo puxo de moda, confírmase como máis buscado na web da Real Academia Galega en decembro, no que levamos de decembro. Muy bien. Sabemos todos que sapo concho é tartaruga. Tartaruga, sí. Está pues entre as palabras do ano, ainda temos que rematar 2017, pero a votación popular que promove por cuarto ano o Portal das Palabras, que é unha iniciativa da Academia Galega, e a Fundación Barrié, gracias o poder mediático de Operación Triunfo, Operación Triunfo subiu cunha forza impresionante. Sí, sí, o chaval preguntaronlle, para ti qual é a mellor palabra galega? Dínos unha palabra bonita galega. E salta ele así, sapo concho. Exactamente, aí sí, está. Sí, sí, vemos un fan de Operación Triunfo que o pai explica ainda mellor que a min. Sí, claro que sí. Armando, aí o dixeches. Muy bien, muy bien. O Santiaguerro y Méndez, sí, un dos concursantes, parece que un dos favoritos. Sí. Que me corrixe Armando, se me equivoco. Sí, sí, sí, no, un dos favoritos, sí, señor. Operación Aunque Triunfo, lle están metendo caña cada vez que deso, pero él aguanta. Aguanta aí, ¿no? Sí, sí, sí. Ademais... ten que aguantar porque solamente o sorriso que ten, ese bon carácter que ten, non hai ningún compañero que fale mal del. O sea que é o xenro perfecto. Sí, sí, sí. Muy bien. Pois pues eso, gracias a Santiagués Roy Méndez, que dixo que a súa palabra favorita era sapo concho, e Santiagués galego Roy Méndez tamén sei que é un dos favoritos do público. Muy bien. Elixiu esa palabra en directo. Sí. Supoño que toda a xente aí a buscar como a tolos, sapo concho. Que tampouco ten moito misterio, pero no. Bueno, sí. A xente buscou una e iso que fixo que se posicionara tamén para candidata a palabra do ano. Sí, sí, señor, sí, señor. Muy bien. Pois bueno, ainda que sexa por estas vías, todo é benvido, e todo se agradece, sí, sí, para señor. Que o galego cause simpatía a nivel nacional, e aparte de simpatía, pues tamén interese. Sí, sí, señor. Que aínda que é unha anécdota, non deixa de ser anécdota, pues bueno, tomemos como exemplo que a partir de aí, canto ben se lle faría o galego e a outras linguas do país se prodigaran e promocionaran en programas a nivel nacional e da televisión pública. Claro, sí, señor. Sí. Exactamente. Que eu creo que nin os alguén o pensou, ninguén lle fixo caso. Sí. Tomaran boa nota e meteran máis as linguas cooficiais do Estado español en programas pois da televisión pública, creo que habería simpatía, habería conciencia e ademais, respecto. E ademais habería máis formación. Sí. Claro, exactamente. Que teria que sexa unha asignatura, ¿eh? Enriqueceríamonos, exactamente. Sempre sí, señor. Tenía sí, que sexa unha asignatura na educación básica, claro, coñecer, sí. Enriquecernos, profundizar o que quixera, pero conocer. Sí, sí, igual sí, que sí. Hai outras linguas, outras asignaturas e outras materias, sí, como sí. Tamén din agora que queren introducir o xadrez. Sí, sí, sí. No ensino, me parece moi ben, sí, moi sí, ben, sí, sí. Pois o tema das linguas, non sei como chegamos a este punto dende o 78 e ninguén pensou ou se pensou non tirou adiante en tal, pero bueno, aí estamos. Queda aí, o gústame porque a través de algo como acabamos de comentar, pois mira, xa todo España sabe o que é un sapo concho, como no seu día berraban en perfecto galego fai un sol de carallo, sí. Gracias aos resentidos, sí. O sea que esas cousas teñen un impacto grandísimo que beneficioso, non debemos desaproveitar. Beneficioso para a formación e para o noso idioma tamén. Claro. Exactamente. Sí, sí. Bueno, pois pues ese, en canto os gústame. Vale. E nos non me gusta falarvos hoxe, por exemplo, que non me gusta que a Xunta gaste tantos cartos promocionar o país ou o turismo para o país. Uh-huh. Explícome. Todo o turismo é bo, necesario, imprescindible para o país, para a economía galega, moi centrada dende sempre, parece que non hai trazas de que cambie no uh-huh. turismo, todo o que se apoie pareceme ben. Pero ás veces as cantidades son tan exageradas que un pensa... Sí. Dende o seu da súa ignorancia, que segura que teño, e non estar aí dentro e coñecer pois, o proceder e a forma de gobernar sí. o puntualmente. Sí, pero sí, sí. Como cidadán, sí. que che salta un pouco, che ría un pouco, ver cantidades tan grandes cando hai outras necesidades. Outras exorbitantes, vamos. Exactamente. A Xunta, por exemplo, gastará para 2018... casi 10 millóns de euros de fondos europeos para pagar é promoción turística de Galicia que ten que ver co turismo e a gastronomía, basicamente. Sabemos que Galicia é moi fermosa, cómese moi ben, eso sabemos todos, e onde non chegamos debemos mandar recado. Ese mandar recado en forma de publicidade, pois supón esa cantidade que eu creo desorbitada, unha animalada, cando sabemos que hai recortes en educación, en sanidade e outros servicios públicos. Entón, pois eu digo que fai falta, evidentemente, pero igual habería que repartir un pouco mellor os cartos, que parece un pouco exagerado. Por eso non me gusta. Os máis críticos din que se trata, como sempre, de domesticar os medios, bueno, porque esa propaganda, ao final, recae nos medios de comunicación, sí, que se aproveita desa publicidade, e sabemos que, bueno, sempre hai uns máis favoritos, uns máis privilexiados que outros, e ao final eses cartos van un pouco pa, entre comillas, apoiar, subvencionar, domesticar a esos medios de comunicación, o sea que sí, ten máis afines. Santa millonada, sí, que para fomentar o turismo, que se fomentará, estamos de acordo, pero que tamén vai de forma indirecta a subvencionar, a apoiar os medios que falan ben de ti. Claro. A cantidade... A parroquia, que dixéramos. Que... A los máis afines. Sí. A cantidade, que vos digo, 10 millóns de euros prevista para o 2018 é casi o triple do que a Xunta destinou no 2015. Madre, o sea que aumentamos o triple en 2 anos. Vaya. E a Xunta, pues, justifica, como vos digo, que xa que funciona tan ben o turismo, o ano pasado foi espectacular, pues haberá que seguir nesa liña, seguir potenciando, e, bueno, a economía galega ten ese puntal tan importante, e non hai que agora deixalo de lado, vale, se cabe, pues hai que tirar pa diante e traer máis turismo, de acordo. Vale. Pero, o non me gusta, por resumilo, é a cantidade que creo que é indecente, exagerada, de cartos, e que despois van a medios que, sí, pois, que bueno, vale, que, eso, o que xa sabemos, casi unha subvención encuberta en parte, non? Sí, sí, o que xa sabemos, sí, sí. Non sí, me gusta tampouco o aumento da débeda de Galicia nestes últimos anos. A débeda triplicouse dende a chegada de Feijóo á Xunta. Ata 2009 estábamos por baixo dos 4.000 millóns de débeda, e para 2018 os orzamentos da Xunta contemplan unha débeda 11.600 millóns de euros. Carajo. O sea que tamén se aumentou de carallo. Sí. Me permite a expresión, aínda que fale como un xornalista. Sí, sí, sí, sí, señor. É a séptima comunidade económica, a comunidade autónoma máis endebedada, cun 19,1% do produto interior bruto de débeda. Vale. O sea que, como sabemos, para medrar, a competir hai que endebedarse, pero bueno, despois cando falamos de límites, métense coa Carmena, sí, a claro, outros non lle din nada, bueno, sí, sí, unhas veces permítese, outras non, segundo a quen, pois fais un pouco máis a vista gorda, e tal e cual, pero bueno, queda aí, un aumento creo que tamén un pouco excesivo da débeda, sí, que despois, pois só fixámonos no que vemos, e non no que nos queda por pagar, ás veces, non? Sí, sí, sí. E hai que explicarlo todo. Uh-huh. E que non me gusta tamén desta semana? Que cada vez somos menos. Este é un tema recurrente, xa o sei. Pero cando ven o INE e solta sí, os datos, pois hai que comentalos. Hai que comentalos, sí. Cada día que pasa somos menos. Menos galegos. No primeiro semestre do 2017, houve en Galiza unhas perto de 17.000 defuncións, e só uns 8.900 nacementos, aproximadamente. Co que o saldo vexetativo, sí, de Galicia está nunhas 8.800 persoas. Sí. Uh-huh. Saldo ou crecemento vexetativo negativo. Uh-huh. Hai máis mortes que nacementos. Que nacementos, sí, sí, sí. Foi así, é así, parece que non ten trazas de cambiar. Vale. A nivel nacional, un saldo negativo tamén, non só somos nós, evidentemente, uh-huh, a cifra é de 32.132 persoas, máis ou menos. Pero desas 32.132 persoas de saldo vexetativo negativo nacional, Galiza aporta a cuarta parte dese balance negativo. Claro. Só a Comunidade Autónoma de Galicia xa representa a cuarta parte desa, uh-huh, dese crecemento vexetativo negativo. Sí. O sea que somos uns dos líderes, uns dos que máis aportamos en esas cifras negativas de crecemento vegetativo. Son datos do INE, como vos digo, que sempre antes de fin, cada semestre pues saca unhas estadísticas. E bueno, é un panorama negativo. Somos a segunda autonomía máis embellecida despois de Asturias, a terceira peor en tasa de natalidade, e en números relativos a pérdida de poboación, no primeiro semestre de 2017 perdemos 6.500 persoas. O sea que somos 6.500 galegos menos. Residentes empadroados en Galicia. Eso vai a redundar despois nas eleccións, non? Porque a representatividade vai por cantidade de persoas e tal, en un sitio, a mellor por 50 persoas de máis ou de menos, pues tamén afectará. Teremos un representante político menos ou máis, non? A verdade é que eso evidentemente pode facer daño, sí. Somos a quinta comunidade autónoma en perda de poboación. Por riba temos a no primeiro lugar a Castela e León, tamén os pobres, sí, tamén sí, teñen malas expectativas. Extremadura, Asturias e Castela-A Mancha. En o quinto lugar estamos nós en canto a caída de habitantes. Son comunidades que, bueno, tampouco se fixéramos un test sin sabelo, sin coñecer os datos do INE, seguramente estaríamos moi próximos de acertar. Sí, porque sí. Tanto Castela e León como Extremadura, Asturias e Castela-A Mancha pues son tamén comunidades que moi embellecidas, poucos nacementos, que eso xa é unha tónica generalizada. Sí. E despois, como estar pouco industrializadas e ter focos de atracción tan importantes como, por exemplo, Madrid, o País Vasco, no caso de Asturias e tal, a moita xente en idade laboral, pues vai ser onde hai traballo. Claro. Onde viven 100, vive ti tamén, dicía un valle do meu povo. Sí, señor. Onde viven 100 será por algo. Sí, señor. Porque hai auga, porque hai onde traballar, hai unha calidad de vida. Calidad de vida en termos económicos. Isto é o que falábamos agora estes días, cando estiven aí, que falábamos, por exemplo, falando de Galicia, a xente que máis emigraba, que era Lugo e Ourense. Dice, basta Barcelona, a quen topas? De Ourense e de Lugo. Baste, non sei, a Madrid, iden de lo mismo, quizás un pouco máis de todo, pero o que é Barcelona e País Vasco, Ourense e Lugo son os que máis emigran. Exactamente. Bueno, pois os non me gusta tamén son abundosos, ¿eh? Sí. Entón, para rematar, dime. Hoxe teñemos un refrán. Sí. É un conto. Entonces, barlle quitar a exclusividade ao noso amigo Kiko Cadaval, que foi o primeiro que entrevistamos hoxe, non? Mira, perdí a primeira parte do programa porque tiña problemas de conexión. Fíxate ti, que parece que nos lésemos o pensamento. Sí. No sentido seguinte. Este pasado venres, sí, estiven en Melide, un sitio espectacular, que programa moi ben e cousas moi variadas, sí, e contaba, narraba Celso San Martín. Sí, sí. Celso, oíste falar del. Outro contador, sí. Vou vos pasar o teléfono, porque seguramente nunca o entrevistastes. Sí. Entón, agora xa tivestes a Kiko, pero para no que ven tedes tempo. Sí. E outro, é unha, iba a decir promesa, pero non é promesa, xa é unha realidade. Claro que sí. É un dos contadores que eu puñería entre os 5 primeiros a nivel de Galicia. Sí. E que está subindo espectacularmente. Xa en un lugar, nun apartado que crearon que se chama Contos na Lareira. Sí. Igual te desvisto, senón ides vos fixar. E conta que é unha maravilla. Sí. É un narrador impresionante. E escuítalo a él, o estive escuitando a un vello. Sí. Daqueles que na contaban, pero que te deixaban pois aí hipnotizado, que te captaban. Sí. Bueno, pois dixen, pois teño que pasarlle ese teléfono de algún narrador destes. Moi ben, moi ben. Pa que o entrevisten, porque dende Cándido pasó, sí, que tamén é relativamente recente. Sí. Pois é unha oportunidade para que tal. Claro. E mira ti por onde que chamastes aquí o Cadaval. Sí, moi ben. Sí, pois nada. Un amigo meu é un dos clásicos. Sí, sí, hombre, con, pues, con, xa, tú xa sabes. Pásasme o teléfono xunto con Cándido Pazó, foi o, bueno, é un dos, dos, dos sí, grandes narradores actuais, non? Exactamente, eu puñería sen ánimo de facer clasificacións, pero sí, bueno, falo do meu sí, sí, do meu parecer. Tes tamén o teu carón un irmán que seica sí, tamén anda por aí. É un grande contador, eh? Tamén, pero eu na etiqueta con maiúsculas de narrador oral, sí, que non hai que confundir con monologuista ou no, con showman ou con tal, sí, eu creo que hai que crear unha unha sección, unha categoría diferente, porque se falas a veces, non sei se sería o tema con Kiko Cadaval, sí, sí, él non lle gusta que lle digan monólogo, non é monologuista, non, ou que ten que facer rir porque é un humorista, non, sí, son sí, un contador de historias, sí, sí, sí, sí, que hai sí, cosas que farán rir, outras non, pero é humor como estado de ánimo, non sí, sí, é, sí, non busco a gargallada por sí, sí, sí, gratuita, non? Non. Bueno, pero eu refírome que o tal contador que di que testía na tua familia, calón, pois tamén fai narracións, no, en algún momento, a parte de que sean monólogos, pero tamén aproveita esas pero narracións no, de maiores. Non está, a ver, non lle dedica tanto, por sí, día a día. Sí, sí, sí, sí. A contar historias, sí, que tamén sí, ten sí, contado e as conta, sí, sí, pero él non como narrador, é como como humorista monologuista, sí, sí, e tamén o fai, se hai que facelo, pero contar historias como se contaron toda a vida. Aí está. Historias, contos tradicionais de la tradición oral que moitos coñecemos, pero contado por outra persoa xa che aporta algo diferente. Sí, sí, sí, sí, sí. Deses, pois Kiko Cadaval, Cándido Pazó, podría meter entre aspas a Carlos Blanco. Sí, hombre. Celso San Martín, hai outro Celso tamén que vos sei pasar, Lois Pérez. Lois, sí, sí, sí, sí. Que aparte de poeta está sí, presentando. Sí, sí, sí, sí. Sacó un libro que se chama Long Play, en Xerais. Está presentando, virá o día 28 aquí a Monforte, da manda da Mesa por a Normalización Lingüística. Ajá, xa falaremos do tema. Muy bien, tamén muy bien. Outro narrador que está apuntando moi forte e que hai que ter en conta. Despois está sí, tamén Paula Carballeira. Paula, sí, hombre, claro. Hombre. Carballeira. Sí, señor. Xa que aí hai un unha serie, sí, igual sí, hai, sí, hai máis, ¿no? Pero os máis coñecidos, hai unha lista menos de oito oito que sí, que son moi vos. Pois un día dedicaremoslle un espazo. Exactamente. Vale. Conto vos o conto que é moi rápido. Por veña, que era? Primeiro conto ou primeiro conto. O refrán? É unha curiosidade, igual xa sabedes a resposta, pero veña, non a sabedes, xa vos levaredes algo máis hoxe a, o, a como din aquelo, nunca te deitarás sin aprender unha cosa máis. Pois non a sabedes, levades vos xa un patrimonio, unha curiosidade, aí vamos, máis a cama. Por veña. Por que dous cans cando se atopan sempre se uliscan o cu? Sabédelo? No. Bueno, pois contóvolo. Sucedeu que unha vez tivo lugar unha festa na que únicamente podían entrar os cans. E a aquela festa acudiron cans de todo a contorna. Grandes e pequechos, con rabos en el, de raza ou de palleiro, en fin. Creo que acudiron todos os cans do mundo. A entrada da festa, como era pertinente, os cans, para non lle dar mala impresión, tiñan que deixar como se fose nun colgadoiro colgado o seu cu. Pouco a pouco foise xuntando ali cus de todas as razas e todos os cas. Claro. A festa transcurría de maneira apacible e os cas divertíanse dando brincos, bailando, saltando, tratando de impresionar as féminas caninas que andaban por ali. Pero sucedeu que por un quitamaquí esas payas, dous cans empezaron a ensinar os dentes un ao outro. Primeiro empezaron por pouca cousa, pero aquilo foi a maiores. E pasaron xa unha pelexa onde os dentes mordían todo o que pillaban. Como pasan calquera liorta, axiña outros cans se sumaron a ela, e pouco a pouco aquilo foi unha batalla campal. A maioría dos cans, que non querían verse implicados na pelexa, empezaron a fuxir. Pero o problema foi ao sair. Cada can deixara o seu cu colgado, e agora cas presas os cans collían calquera cu a discreción e puñíano. O importante era liscar a presa e levar polo menos un cu. Claro está que nunha gran maioría coe can non coincidían. Claro. Por eso agora, calquera can que se atopa con outro, a primeira cousa que fai é miralle para o cu. Non vai a ser que, se o del que trae o compañeiro vai a ser o del, non? A min, polo que teño observado, pareceme que, aunque pasou moito tempo, moi poucos son os cans que localizaron o seu cu. Pois cando un can ve vir a outro, xa se pon a alerta e debe pensar: será o meu cu que trae aquel can? E aí queda. Quedas ou non? E queda unha hipótese en forma de conto. Sí, sí, sí. Sí, señor. O porqué. Por qué? Se unisquen os cus os cas. Sí, bien, señor. E o refrán. E o refrán. Escoitei non hai pouco: rodillas de home, cus de muller e fuciños de can, nunca quente se verán. Ahora que empezamos no inverno. Ahora que empezamos no inverno, ¿no? Bien, pues ahí queda. Vale, vale. Armando a punta, que este no lo sabías, ¿eh? No. Polo riso. Vale, muy bien. Muy bueno, bien. José Manuel. Un placer. Igualmente. Oye, José Manuel. José Manuel. Para escoitar o que me perdí de Kiko. Vale. José Manuel. Fixémoslle propaganda do noso correspondente de Monforte, porque él preguntaba, e logo na Ribeira Sacra que tendes que de bon, porque está de sempre falando dela e tal, e le dixenlle, home, temos un... E logo, como sabía que falábamos dela? Pois non sei, e lo mellor fuchicou no noso blog e entonces dixémoslle, temos un correspondente que cada semana nos fai unha pequena crónica e ao mesmo tempo despois envíanos unha viñeta en tono jocoso ou irónico, bueno, retranqueiro, como sí, sabe facelo él, alusivo ao programa de hoxe. Yo mellor é capaz de facer unha caricatura do noso Kiko Cadaval, e dixo él, pois estaré atento, e dixo... pois xa me meten un compromiso. No. Díxenlo para que soupera, sí, que facías caricaturas. Que temos un... A ver se me dá tempo e ten inspiración. Temos un corresponsal como é debido. Que a inspiración me pille traballando, como dixestes tamén hoxe. Sí, eso dixemos. E a ver se... 30 minutos me da tempo, O que ti fagas. Vou facer o posible, veña, deixo. José Manuel, o que ti fagas estará sempre ben. José Manuel. Grazas. José Manuel. Un saúdo de Luis Villar. Ah, estiveche con Luis Villar, ese amigo. Sí, en Cambados. Sí, señor, un bon tipo. Un tipo con unha boa cabeza. Sí, señor. Bueno, como a ti. José Manuel, unha aperta grande. Outra grande a vos. Veña, igualmente.